Yine mi pırasa yaptın ya Badire? Senin yüzünden pırasa sevmeyenler derneğine bile üye oldu. Pırasanın zaten her yerde bulunabilen bir bitki olduğunu, pazarda satılmasının anlamsız olduğunu, yemek olmaktan çıkarılması gerektiğini, onu tencereyle tanıştıran zihniyetin tarihin en büyük hatasına imza attığını anlatarak halkı bilinçlendiren derneğe aylık 20 YTL aidat ödüyorum. Ve en yakınlarım tarafından arkamdan vuruluyor. Zeytinyağlı pırasa. Nimet'e namkörlük etme Suhi. Sen en iyisi karısı yapınca yiyenler derneğine üye ol. Badire'yi istemeye geldiğinizde de pırasa vardı yemekte. Afiyetle götürmüştün damat. Evet, ne çabuk unuttun. Damat, ta Antep'ten kalkıp Badire'yi istemeye geldiğinizde sizinkilere dedim değil mi? Biz yabancıya kız vermeyiz diye. Ne dedin bana o gün hatırla bakalım. Medeniyetler çatışmasına değil, medeniyetler ittifakına. Medeniyetler buluşmasına ev sahipliği yapın diye saydın döktün. Al sana bizim medeniyetimizin yemeği. Otur buluş. Allah ne verdiyse beraber buluşalım hadi. Eski siyaset tarzından nemalanmayı bırakın ya. Ya Badire, bu evde bu yemek sadece 2 ayda bir yapılacak diye seninle görüş birliğine varmamış mıydık ya? İlla Husumet Bey gibi her anlaşma ve sözleşme için mutabakat zaptı mı imzalayalım ya? Siz o yokluk günlerini görseydiniz böyle konuşabilir miydiniz? Hadi çıkalım dışarıda yiyelim Allah'ını seversen. Ayol, o da nereden çıktı? Madem çok ısrarlısın Suhi, seni mi kırdırırım zaten? Demek tarafsız sahadayız bugün. Seyircili mi seyircisiz mi? Nereye gidiyoruz demiştin Suhi? Daha demedim baba. Ama pırasanın henüz keşfedilmediği bir coğrafyaya gitmek istiyorum.